To program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Historyczny moment, tak o podpisaniu umowy na patrioty, mówi prezydent. Pierwsze wyrzutnie będą w Polsce za 4 lata. A Warszawa przejmie dwie kamienice, w jednej obniży czynsz. Nasz reporter opowie za chwilę o decyzjach komisji weryfikacyjnej. Prokurator od sprawy niewinnie skazanego Tomasza Komendy miał przeczucie, że może być on niewinny. Już wcześniej zgłaszał to przełożonym. To moment historyczny, ponieważ wraz z zawarciem tej umowy Polska wchodzi w świat super nowoczesnych technologii. Tak o podpisaniu umowy na dostawę wyrzutni Patriot mówi prezydent Andrzej Duda. Pierwsze systemy pojawią się w Polsce w 2022 roku, a dwa lata później dołączą do nich kolejne. Wyrzutnie mają kosztować 4 miliardy 750 milionów dolarów. Najważniejsze jest to, żebyśmy weszli do tej elity krajów, które system obrony powietrznej Patriot posiadają. On ma stanowić podstawę obrony powietrznej dla Polski na dziesięciolecia. Oczywiście trzeba z góry zakładać, że on będzie unowocześniany z upływem lat. To naturalne. Natomiast najważniejsze jest to, żeby zaistniał. To zupełnie nowy rozdział w historii Polski, to zupełnie nowy rozdział przede wszystkim w historii polskiej armii. Umowa podpisana w Warszawie przewiduje dostawy wyrzutni z najnowszej generacji z systemem kierowania obroną powietrzną IBCS, a w przyszłości także kupno od Amerykanów radarów o zasięgu 360 stopni. Zostajemy w stolicy. Miasto ma przejąć dwie kamienice, a w innej obniżyć czynsz. To decyzje komisji weryfikacyjnej badającej warszawską reprywatyzację. W resorcie sprawiedliwości był Michał Fedusio. Powiedz, jak argumentowano te decyzje. Członkowie komisji podkreślali, że kolejne decyzje były niezbędne, gdyż mieszkańcy oczekiwali ich po cofnięciu decyzji miasta, a można było je podjąć dzięki nowym przepisom. Dziś komisja o obniżce czynszu dla lokatorów przy Nowogrodzkiej 6A oraz przejęciu przez miasto w zarząd Marszałkowskiej 43 oraz Poznańskiej 14 zadecydowała jednogłośnie. Poinformował o tym przewodniczący gremium Patryk Jaki. Pomimo, iż jesteśmy przekonani, że miasto mogło działać po orzeczeniu komisji, to znaczy po cofnięciu wadliwych decyzji reprywatyzacyjnych w tych sprawach i pomóc realnie ludziom, to się po prostu nie działo. Wprost przeciwnie, miasto konsekwentnie skarży korzystne dla miasta decyzje. W związku z powyższym komisja postanowiła skorzystać z nowych uprawnień, nakazać wprowadzenie zarządu, obniżyć czynsz. Decyzję wydano pod rygorem natychmiastowej wykonalności. To znaczy, że postanowienia wejdą w życie w ciągu 14 dni roboczych. To był Michał Fedusio, dziękuję za relację. Prokurator od sprawy Tomasza Komendy już wcześniej donosił o nieprawidłowościach. W 2010 roku Tomasz Biernat z prokuratury okręgowej we Wrocławiu miał zgłosić przełożonym, że Komenda może być niewinny, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ta sprawa nie została poddana właściwemu biegowi. Wobec wątpliwości co do winy skazanego, zwłaszcza na tak surową karę za tak straszne zabójstwo, zamiast pozwolić panu prokuratorowi tą sprawę prowadzić do końca, bo już wtedy można byłoby doprowadzić, wtedy też 6 czy 7 lat wcześniej, do zupełnie innego finału, po prostu panu prokuratorowi tą sprawę zabrano. Biernat przyznał, że sprawa nie dawała mu spokoju. Swoje wątpliwości zgłosił zastępcy prokuratora generalnego Bogdanowi Świączkowskiemu, a ten przekazał sprawę prokuratorowi Dariuszowi Sobieskiemu. Dzięki zaangażowaniu, wiem co mówię, bo prokurator Sobieski jest moim bardzo dobrym kolegą. Naprawdę widziałem, jak on żył tą sprawą i gdy dowiedziałem się, że to on prowadzi tą sprawę, to byłem spokojny, wiedziałem, że sprawiedliwości stanie się zadość. Także tutaj uważam, że prawdziwym, rzeczywistym bohaterem tej sprawy jest prokurator Sobieski. Także chciałbym tym osobom podziękować. A przypomnijmy, Komenda niesłusznie odsiadywał wyrok za gwałt i zabójstwo. Został już zwolniony z więzienia. To kto ze śledczych dopuścił się nieprawidłowości w tej sprawie, sprawdza prokuratura w Łodzi. Prawdopodobnie dzisiaj sąd we Wrocławiu wyda wyrok w sprawie oszusta Michała S. Przypomnijmy, mężczyzna oszukał blisko 6 tysięcy osób w internecie. Twierdził, że zbiera pieniądze na ratowanie wzroku ciężko chorego Antka. Okazało się jednak, że takie dziecko nie istniało. Michałowi S. udało się nabrać nie tylko zwykłych zjadaczy chleba o wielkim sercu, ale też znane osoby. Wśród nich był m.in. napastnik polskiej kadry Robert Lewandowski wraz z żoną Anną Lewandowską. Oskarżony przyznaje się do winy, ale nie chce składać wyjaśnień. Jego obrońcy robią co mogą, by dziś proces się nie zakończył. Składają kolejne wnioski o przesłuchania nowych świadków, ale sąd konsekwentnie je odrzuca. Wszystko wskazuje jednak na to, że prawnicze wybiegi na niewiele się zdadzą. Dziś strony mają wygłosić mowy, niewykluczone też, że zapadnie wyrok.

prawdę, choćby nie wiem, jak była szczera, jak cholera. By w języku rzec Moliera, quel bonheur, bonheur, bonheur, bonheur, nerwy napięte. Tak mówią mi kochany, miły, czuły. Dla siebie raz bądź, bo w życiu dętym, smętnym, mętnym, pokrętnym pogadać z kimś inteligentnym chcę. Dlatego mówię sobie sam, że jest fantastycznie. Bo jednak mnie i tobie się przydarzyło coś, co bardzo przypomina miłość. Dlatego mówię sobie sam, że jest fantastycznie. Jeżeli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, Jacek Bończyk wyśpiewał jedno ze słynnych tłumaczeń Wojciecha Młynarskiego z języka francuskiego, piosenkę, którą oryginalnie w swoim repertuarze posiadał Charles Aznavour. Do tego, jak ważna jest znajomość języków obcych, chociażby po to, żeby nie umykały nam takie utwory jak ten przed chwilą, wrócimy za kilka minut, wcześniej bowiem wywoływane już trudne wyznania. Czyli co się dzieje, kiedy w tym życiu dętym, mętnym, smętnym, pokrętnym pogadać z kimś inteligentnym się zechce. O tym kolejno kabaret. Potem rycerze, których losy spisał Andrzej Waligórski, ale najpierw Maurycy Polaski. Kocham panią. Tajemnicza jakaś siła, serce me nieogarnione. Kocham panią, moja miła, ale także kocham żonę. Po miłosnej poniewierce tylko ty i żadna ona. Ofiarowałbym ci serce pół, bo drugie pół ma żona. Biada, biada moja wina, ból mą duszę jak nóż przeciął. Prócz was dwóch wszak jest Alina. Dam ci serca jedną trzecią. Miłość będzie nas unosić jak wiatr piórko, względnie kartkę. Zapomniałem o Antosi. Przyjmiesz, miła, serca ćwiartkę? Dusz stęsknionych gra suita, usta lgną ku pani ustom. Jeszcze Hania i Judyta. Zabierz serca jedną szóstą. Nie? Na zawsze cię utracę? Jedną prawdę znam po tobie. Wielką cenę płaci facet, gdy jest szczery względem kobiet. Moja ukochana jedna, czemu chować cię? Ja pod twoim oknem śpiewam tak jak umiem, a ty nie wyglądniesz, to ja nie rozumiem. Ja dla ciebie śpiewam swój miłosny song. Śpiewam jak skowronek, chociaż wstyd dla chłopa. Więc mi miła doceń i przez okno popatrz. Ty, ty słyszysz, ty doceniasz. Ja się tutaj w barda zmieniam, chociaż skrypką, chociaż brzydko. Wiązec łysys, łysys, łysys. A więc na co czekasz, miła? Czemu chować się? Ja tu z małą piosenką, ja stąd się nie ruszę. Ja cię swoim śpiewem do wszystkiego zmuszę. A więc w ojcu wyjdzi i doceń mój śpiew. Wypłosyłem koty, wypłosyłem mysy, ciebie też wypłosę, bowiem ze mnie słyszysz.

tęskniąc za nim jak panienka za dolarem. Ciao bambina, spadaj mała, tam są drzwi. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Jest 13.30. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do wspólnego wybierania piosenek. Czekamy na Państwa propozycje do godziny 14. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, a adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pana Aleksandra, który złamał nogę, kość w stopie. No i prosi o piosenkę grupy Bielodugme, Hop Cup. Drugu znaj, baś na briga. Co mala znaj, ljubav je kraj, mala znaj. Ljubu volim ja, neka svako zna, volim ja. U šumarku kad sam, ljubite kio, rekla si mala sam jo. Bielodugme i Hop Cup, muzyka i słowa Goran Bregowicz. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Propozycja pana Tomasza to Billie Jean i Michael Jackson. Pan Tomasz pisze, że dawno nie słyszał w radiu tego artysty i warto go przypomnieć. She was Michael Jackson i jego wielki przebój Billie Jean. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. No i czas na telefon od państwa i czas na polski utwór. Chciałem zamówić piosenkę, bo tak by już sezon mógł się zacząć. Chodzi mi o Dżem, Harley mój. Po prostu chcielibyśmy już wyjechać motorami, a chcielibyśmy też po prostu usłyszeć tą piosenkę. Woo! Kocham go, kocham go. Zespół Jam i mój Harley. 2027 klub UKF Małpa Polski Radio.pl. To teraz będzie prawdziwa ciekawostka. Pan Maciej prosi o przypomnienie piosenki Bandy i Wandy, a właściwie Wandy i Bandy. Siedem życzeń. Tu, jeśli Państwo nie wiedzieli, utwór, który napisali John Porter i Maciej Zębaty. Siedem życzeń, serialowy przebój Wandy i Bandy. 22.7 Trójek klub UKF, Małopolski Radio.pl. Czekamy na propozycje kolejne. A tak swoją drogą, to ciekawe, czy ktoś pamięta taki przebój Wandy Kwietniewskiej jak Stylowe Ramy. Trójka nawet dość często na początku lat 80. grała tę piosenkę. To teraz telefon kolejny. Chciałbym coś takiego refleksyjnego zamówić, jeśli udałoby się. A mianowicie myślę tu o kompozycji Song to the Siren w wykonaniu This Mortal Coil. No z taką przepiękną wokalizą Elizabeth Fraser. On the floating ship's oceans I did all my best to smile. Muzycznej poczcie UKF This Mortal Coil. 22.73 klub UKF małpa.polskiradio.pl. Ze swojej strony proponuję bieg Human Behavior, pisze pan Krzysztof i dodaje genialny kawałek, a bieg dawno nie słyszeliśmy. Definitely, definitely no logic.